Polsce, ale to jest BMB. This is our sound. Mówili mi, że do niczego nie dojdę, bo nie jestem prymus. I zrobiliby ze mnie nie dojdę, gdyby nie ursynów. Już nie wychodzę pod blok, underdog jest w drodze na to. Już na tym nie wychodzę na minus, laski mówią mnie, gdy wychodzą na wino. Że PZ jak wino, moje życie jak scenariusz do filmu. Twoje to vlog, mówiłem ci kurwa, że jak odejdziesz, to zrobię to vlog. Ja i taki beat, gdy na niego wejdę, to jak naboje i glock. Bo mam taki dryk, a tacy jak ty ciągle się boją, że to jest hip-hop. Kto jest on board? Gdy idziemy pod prąd, pachnie Tom Ford albo Polo Sport. Ona ma włosy blond, ale kształty ma bardziej latino. AMG, a nie Bolt, kurwa to jest Concord. Jadę jak Empower Beamo. Beat hour jak Primo, to jest klasyk jak stare kino. W tej dziedzinie tak jak mi w rymach możesz zacząć mówić mu El Padrino. To jest nowe i teraz jest wszędzie, to nowe narzędzie jak Thunderbolt. Mówiłem ci, że nasz czas nadejdzie, zrobimy tu przekręt jak Amber Gold. Choć start nie był łatwy, spójrz naprawdę to fakty. Tacy jak ty nie potrafili odmienić losu tutaj nawet przez przypadki. W Warszawie jak w matni, więc wysoko mierzymy. Nie pytaj dokąd dążymy, my ostatni będą pierwszymi. Wtedy nie miałem nic i byłem w tym sam. Dlatego nigdy nie zrozumiesz mnie ty, z innych powodów płynęły na łzy. Tu blizny i szwy, świat był zimny i zły. Chociaż też jesteś stąd, twoją historię pisze inny font. Wtedy nie miałem nic i byłem w tym sam. Dlatego nigdy nie zrozumiesz mnie ty, z innych powodów płynęły na łzy. Tu blizny i szwy, świat był zimny i zły. Chociaż też jesteś stąd, twoją historię pisze inny font. Wszystko widziałem tu, nigdy nic tu sa. Dzwoni telefon, nie wpadam na bucha. Nie wpadam na kreskę, a jak to problem to wyślę pineskę. W reklamówce sto koła, ona wygląda jak z nowego Vogue'a. Nie załatwi mi tata, więc jadę rozjebać jak na schodach mata. Choć to inne pato, pod fotelem ziomek trzyma baton. Zbudowałem szato, moi ludzie started from the bottom. I to jest kurwa real talk, a na mieście to powieszę billboard. Jebać PC, jebać ZOMO, ktoś mnie woła znowu pod monopol. Mordo! 0,5 na farta i też tam byłem zanim pisał glam rap. I to skala jak Amber Gold, jak wpadam nagrywać to nie brudzę rąk. Mówię kodem alfabet Morsa, a kiedyś jak PZ opierdolę torwar. A na ciele wydziaram wieniec, to kurwa przykład żeby mieć nadzieję. Wtedy nie miałem nic, nie miałem nic i byłem w tym sam. Dlatego nigdy nie zrozumiesz mnie ty, z innych powodów płynęły na łzy. To blizny i szwy, świat był zimny i zły. Chociaż też jesteś stąd, twoją historię pisze inny font. Wtedy nie miałem nic i byłem w tym sam. Dlatego nigdy nie zrozumiesz mnie ty, z innych powodów płynęły na łzy. To blizny i szwy, świat był zimny i zły. Chociaż też jesteś stąd, twoją historię pisze inny font. Dychy na karku i milion na koncie. Nie noszę drogich zegarków i nie oceniam ludzi po wyglądzie. Szmaty! Gdzie nie spojrzę same ikony jak w cerkwi. Nie pierdolę o wygrywaniu, no bo wygrywanie to mam we krwi. Zwykły chłopak z Raszyny, a połowa ludzi to zda mnie stąd. W końcu to jebło gości i mocy niż Amber Gold. Więcej stylu niż prenumerata Vogue'a. Moi ludzie znowu siedzą, tyle że tym razem na wysokich stołkach. Interes się kręci, a czas leci. Choć nie są święci, to śpią na sianie jak asceci. Całe życie w pogoni, innego nie znam. Ja nie składam broni, nie składam zestaw.